Regina chérie, epai nazali na mboka mopaya, ekomi mibu misato, naumeli mwa mingi, posa ya kozonga ekangi ngai, butumoi nazali kokanisa yo, bisengo ya moto moko elingi te, inelanga ta foto na tala, nawe na makanisi ye. Na ba sorti baninga deux à deux. Gai comme moi cité, Gina, songe la gai. Oh Regina, Namboka mopaya. Elili na yo. Natala katango iso. Na ba sorti baninga deux à deux. Gai comme moi cité, Gina, songelanga. Gina mbote ma mwanga nyonso, etikali epai na yo. Na kotine la yobie, okomelanga epai nazali. Kamata avion ya Air Afrika, okomelanga nazali kozela yo yeye. Matape po moko la mardi, okomelanga Regina mon amour. Matape po moko la mardi, okomelanga Regina mon amour. Motema mwanga nyonso etikali epai na yo. Na kotine la yo biye, okomelanga epai nazali. Kamata avion Air Afrika, okomelanga nazali kozela yo yeye. Matape po moko la mardi, okomelanga Regina mon amour. Matape po moko la mardi, okomelanga Regina mon amour. Hey.